رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اگر ایک انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من ختم له بصیام یوم دخل الجنہ، صحیح الجامع 6224، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا خاتمہ اس حالت میں ہوا کہ وہ روزے کی حالت میں تھا، اس شخص کے لیے خوشخبری یہ ہے، ادھر یہ موت کے آغوش میں جائے گا، ادھر یہ جنتی مہمان بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح الجامع 5925 اور سلسلہ صحیحہ 921، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، ورسولی، اس کے رسول پر ایمان لے آئے، واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کر لے، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کر دے، وصام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ نے اس شخص کے بارے میں حق لکھ دیا ہے، میں نے اس کو تو جنت میں داخل کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاجر فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے یا نہ کرے، اللہ نے اس کو وعدہ دے دیا ہے کہ میں اس کو تو جنت